зірками, із неба на нас вниз падав сніг. Так тихо, як старість накрив примітивний світ. Давно пішов я шукати дім, заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, і так мені сказав, так він сказав. Не треба було йти далеко, не треба було вітру і спустився з гір. Пішов спитати в моря, може знає про мій дім. Та тільки засміялись хвилі з моїх слів. І десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, не треба було йти. З неба сніг, а з неба вже моя зима. Старий місяць головою закивав, і так мені сказав. Вінками із неба на нас вниз падав сніг. Тихо, як старість накрив примітивний світ.